Прегърна, щом ги допълна. се връщам при теб и докосвам брега. Моя сребърно-бяла река. И оглеждам се в твоята бистра вода. Виждам себе си там, като малко дете, скрита Бога в мене расте. За момчето, което го няма сега. Своето детство зла, край старите върви, а невидимо връща се до Боже ми. Моя бяла река, где е това момче, но водата ночи стиха ти. Искаме или не искаме. любви. Но радостта отпусни ките, ни топля и трудните дни. Макар да знаем, светът измамен, не за нежни души. Но радостта от усмивките ни топля и трудните дни. Много, много. gledaj, te govore bez glumi, daj mi ogane štedaj, imać ti te bezumni. Neočakvano plamba nešto, tezi migove najčudesne, i od pogledi te i gorešti, izva njakakva nežna pesem, stičko je pesem. Kako slanko ugrjalo, ljubav ta mi govori, žetova je načalo. Neočakvano planva nešto, tezi migove najčudeće, i od pogledi te i gorešti, izva njakakva nežna pesem, tiško je pesem, što ti do mene mrdiš, to bić ko ti pesem. бросила би хляб громаден, за да нахраня всички гладни, очите им да цъсне смях. О Боже, който ме създаде, душа за другите да страда, защо да ми даде забрави и дарва чудеса да правя. О Боже, който ме създаде, душа за другите да страда, защо да ми даде забрави и дарва чудеса да правя. Волшебница, да бях направила бих миг едничен, човеците да се обичат, защото злобата е грях. О Боже, който ме създаде, душа за другите да страда, защо да ми дадеш забрав чудеса да правя. О Боже, който ме създаде, душа за другите да страда, защо да ми дадеш да прави и дам чудеса да правя, и дам чудеса да правя. Защо да ми дадеш забрави и дарва чудеса да правя? Не трябва, не трябва.

отпадна в моя дом. Очаквам твоя телефонен звън, да стоплиш всичко тук с искрен глас. Те обичам, за теб живея. Държим се за ръце, те обичам, за игра на чувства е това. И все така ли ще играем? Откривам твоите слова. Понякога и смисъл да е. Прибържаме един копнеж и в неговия плен. Щастлива ли съм се, не знам. остават белите коси и бръчките дълбоки по лицето. И спях за мене, ти си най-красив. Душата ти е млада и сърцето на тебе младостта си аз ще дам. А ти, замяна, дай ми мъдростта си, светът за двама става по-голям. Живот с обич става по-прекрасен. Ръка в ръка с теб, душа в душа с теб, аз искам да съм в радост и в нерадост. Живота без любов е тъжен и нелеп, дори човекът да цъфти от младост. Ръка в ръка с теб, душа в душа с теб, аз искам да съм в радост и в нерадост. Животът без любов е тъжен и нелеп, дори човекът да цъфти от младост. И нека любовта ни да е грях, на който другите ще се присмиват, ще минем с ореоли между тях. Недостижими, влюбени, щастливи, на тебе младостта си аз ще дам. А ти, замяна, дай ми мъдростта си, светът за двама става по-голям. Живот с обич става по-прекрасен. Ръка в ръка с теб, душа в душа с теб, аз искам да съм в радост и в нерадост. Живота без любов е тъжен и нелеп, дори човекът да цъфти от младост. Ръка в ръка с теб, душа в душа с теб, аз искам да съм в радост и в нерадост. Живота без любов е тъжен и нелеп, дори човекът да цъфти от младост. Дори човекът лято, лято, в теб чудо има. противоречиво. Идва и си тръгва, шепне и мълчи. Но къде отива, може би се скрива синьото на нечи очи. Истинското лято с ласки и обиди нас оставя своя образ разпилян. Значи рубка на случайна мида ще ни вика спомени живян. Лято, лято, не уловимо, разкри ни тайните си ти. Господи, да.